горем людини. Як сіла біля хати, то й сиділа так аж до ночі. Сусідки та невістки прибігали навідувати, питали, чи не треба чимось допомогти, але вона неохоче і озивалась до них. Пустили потім ясу, що звихнулась умом чабаниха, але цьому мало хто вірив, бо в очах у неї видно було непотьмарений розум. В темній глибині їх стояв закипілий біль. Цілими днями сиділа й мовчала. Тільки коли якось став накрапати дощ, вона озвалася до дітей, застерігаючи, щоб не бігали під дощем, бо тепер, мовляв, дощі погані. Ждала вістей, аж після того, як атомні випробування в океані було припинено, і від сина прийшла уже з радянського порту радіограма, що він цілий неушкоджений, мати, мов би, ожила, душа їй стала на місце. Правда, чабаниха й тоді зосталася певною в тій думці, що це вона своїми посланнями-блискавками врятувала сина, відвернула від нього в океані нещастя. А тепер син ось уже вдома. Зоріє світанок, а він лежить, спить солодко. І мати ходить навшпиньках, щоб не розбудити. Обережно ставить йому біля узголів'я склянку трав'яного настою. Хай вип'є, наче серце, як прокинеться. Коли він тільки поскаржився після приїзду, що головні болі часто мучать, вона заспокоїла його переконано, твердо. «Я знаю, такі травки в степу, їх треба до схід сонця збирати. Зроблю настій і хоч які головні болі зніму. Один до мене аж з міста приїжджав, сам лікар, а я зробила йому настою свого зілля, переказував, допомогло, допоможе й тобі». Знає вона також, що в сина негаразд із очима. Час від часу погіршується зір, але певна вона, що і це пройде. Це в нього просто кров приливає. Треба заспокоїтись. Його темні в черепаховій оправі окуляри мати не злюбила одразу. Забрала, заховала, не дає користуватися навіть в пору найбільшого блиску повітря. Орли на сонце дивляться, а який зір? До ранкового чаю мати ставить на стіл тарілку з уламком свіжого, налитого медом щільника. Це вона робить так само тихо, крадькома, щоб не потривожити сина. А він тим часом уже прокинувся, вже напіврозплющені очі весело стежить за матір'ю. Вона аж відмолоділа з його приїздом. Шапарює, не знає втоми. Хто по-справжньому щасливий з його переходу на життя безмандрівне, осідле? Так це, звичайно, вона, мати. Вже й те добре, що їй приніс він відраду. Хай хоч трохи зазнає спокою. А ось чи здобуде він тут спокою собі? Не знає мати всього, тяжко й самому думати про це. Кинуто якір, і здається надовго. Їдь, сказали йому, підлікуйся, відпочинь, а там покличемо. Та чи покличуть? Повно друзів у пароплавстві, але ж буває, що й друзі безсилі чимось допомогти. В його становищі залишається тільки вірити в чудо народної медицини. В оці материні травки та коріння, до яких вона цілком в дусі часу, ще й по таблетці пірамідону додає. Хіба ж не іронія долі, в той час, коли маєш досвід, знання, жадання діяльності, в той час, коли дух твій ще поривається до життя повносилого, повнокровного, опинитися раптом тут, в тихій заводі, де може Вічний штиль тебе жде».